گزشتہ جمعے جو ہم نے حدیثیں بیان کی جو حضرات پابندی سے سماعت فرما رہے ہیں اسے اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. ایک تو ہم نے کتاب الدعوات مشکا شریف مسلم اور بخاری سے کئی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جس سب کی تلخیص یہ ہے تاکہ آگے جب گفتگو کی جائے تو ذہن میں مرتب ہوتی جائے. ایک حدیث ہم نے یہ بیان کی کہ جب بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا تو اللہ تعالی تمام حیا داروں سے زیادہ حیا دار, اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے, ایسا نہیں ہوتا. اور ایک حدیث شریف میں فرما الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مغز ہے. اور کہیں فرمایا حضرت النعمان ابن بشیر کی حدیث میں کہ دعا عبادت, اور ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی, لیکن قبول ہونے کے صرف وہی معنی نہیں جو ہم سمجھتے, کہ جو چیز ہم نے مانگی اگر وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں. تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے یہ بتایا کہ دعا کے قبول ہونے کے تین معنی حضور علیہ السلام نے ارشاد پایا. ایک تو یہ کہ وہی تمہیں دے دیا جائے جو تم نے مانگا, اور ایک یہ کہ آخرت کے لیے ذخیرہ تمہارے اعمال میں ہو جائے, اور جب قیامت میں اعمال دیے جائیں گے تو وہ ذخیرہ جب تمہیں دیا جائے تم گمان کرو گے یہ اتنی بڑی نیکی تو میں نے کبھی نہیں کی, تو بتایا جائے گا کہ میرے بندے فلاں موقع پر جو تو نے دعا کی تھی تو ہم نے وہ چیز تو تجھے نہیں دی لیکن آخرت میں تیرے لیے یہ رکھا. شاید اس وقت بندہ یہ گمان کرے گا کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی, آخرت میں اس کے ثمرات ہی مجھے مل جاتا. یہ دو معنی. تیسرا معنی حضور نے فرمایا دعا قبول ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہت بڑی آفت صعوبت تمہارے سروں سے ٹال دے, جیسے تم نے دعا کی اسی قدر کوئی بہت بڑی آفت جو ہے وہ تمہارے سر سے ٹل جائے. تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے, لیکن اس میں تحمل چاہیے, اللہ سے شکوا نہ کرے اور اجلت نہ کرے, سب کی ممانعت. آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بات رکھیں گے کہ دعا قبول ہونے کے مواقع, اوقات, اور یہ کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا. سب سے پہلے کتاب الدعوات کی یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے اہل و عیال, بال بچوں, یہاں تک کہ اپنے جانور اپنے مویشیوں کے لیے بھی کبھی بد دعا مت کرو. اس لیے کہ 24 گھنٹوں میں ایک ساتھ ایسی مستجاب ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اس لیے تم اپنے بال بچوں کے لیے بد دعا مت کرو, یہاں تک کہ مویشیوں کے لیے بد دعا مت کرو. مان اگر وہ ساتھ قبولیت کی ہو اور آپ نے کہیں بد دعا کر دی اپنے اہل و عیال, یہاں تک کہ جانوروں کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ و برباد کر دے گا, تو تمہیں پتا نہیں لگا کہ یہ آفت یہ مصیبت تم نے اپنے طور پر خریدی. تو وہ ساتھ قبولیت کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں وہ مستجاب اور مقبول ہو گئی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری جائیداد, تمہارے اسباب, تمہاری اہل و عیال, عیز اقربا, یہ سب تباہ ہو کر کے رہ گئے. اس لیے بد دعا مت کرو, یہاں تک کہ مویشیوں کے لیے بھی بد دعا مت کرو. اب دیکھیے جیسا ہم نے عرض کیا تھا سب سے پہلی گفتگو میں جب دعا پر ہم نے کی، انسان جتنا جتنا ترقی کر رہا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا. بھائی اس کو روک دو، بھائی سلسلہ ہمت کرو، یہ سب ڈسٹرب ہوتا معاملہ، اس کو روک دو، اتر وغیرہ بعد میں لگانا، سب اس میں منتشر ہو جاتا ذہن. درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معودین الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مستجاب دعا اور اس کے چند عیال، اپنے مویشی کے لیے کبھی بھی بددعا مت کرو کہ یہ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے آ گئی اور تم نے بددعا کی. اس لیے اس معاملے میں اب دیکھیے آپ تمام حضرات اس بات کو بیان کریں، چند سال پہلے خواتین جب بچے کو شرارت کرتے تو ان کے ذہن پر یہ پرانی روایت ہمارے خاندانوں میں اور اہل اللہ میں یہ بات کہ ماں اگر اپنے بچے کو کوس دی کیا کرتی، ارے اللہ تجھے ہدایت دے، یہ کام تم نے کیوں کیا، اللہ تیری مغفرت فرما، یہ کام تم نے کیوں کیا، خدا تیرا بھلا کرے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت ہمارے یہاں گود سے اسلامی تعلیم ملا کرتی تھی، تو جب کوئی ماں اپنے بچے کو کوستی بھی تھی اچھے کلمات. اب چونکہ ہم نے ترقی کر لی تو آج کل کی اماں تہذیب ان کو کہاں آئی، یہ مستار ہمیں مل گئی انگریزوں سے، تو ہم کیا کہنے لگ گئے، ارے تیرا ناز جائے، کمبس سدھرتا نہیں، اتنے سارے روزانہ مرتے ہیں تو نہیں مرتا، گاڑیوں کے نیچے دب کر کے مرتے تو کمبت آج تک زندہ ہے. یہ دیکھیے آج کل کی خواتین اپنے اہل و عیال اور بچوں کے لیے یہ کلمات استعمال کرتی. اس لیے حضور علیہ السلام نے صریحاً اس سے منع فرما، خبردار اگر وہ ساتھ قبولیت کی ہو اور قبول ہو جائے اور بچہ مر جائے کچھ ہو جائے وہی ماں روئے گی یا نہیں روئے گی، اس لیے ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے. اور اس میں تو ایک باب بعض محدثین نے متعین کیا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما، کتاب الدعوات میں بھی یہ حدیث موجود، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، یہ حضور نے آج بھی اور انکساری کی، میں کسی کے لیے اگر کسی کے خلاف کچھ دعا کروں اور اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو مولا تو میری دعا کو اس کے لیے رحمت بنا دے. یعنی کبھی میں کسی کو بطور ملامت کچھ کہہ دوں ناراضگی میں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو مولا تو اسے اس شخص کے لیے دعا بنا دے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ارشاد فرما کر رب کریم کی بارگاہ میں یہ بات کہی کہ اگر میں کسی کو کچھ کہہ دوں سست اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس کے لیے تو اس کا سامان آخرت یا اس کے لیے میری کلمات کو دعا بنا دے. اب آئیے یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو اس میں اتنی وسعت اتنی گہرائی اور گرائی ہے کہ شاید ابھی 6-8 جمعے اور لگ جائیں لیکن ایک ہی عنوان کو اتنا طویل بیان کرنا درست نہیں، اور بھی مسائل ہوتے. اب آئیے ہم اس کے اوقات پر گفتگو کرتے ہیں کہ دعا کہاں قبول ہوتی. حدیث شریف میں فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا، احسن الوعاء لی آداب دعا، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد کا رسالہ، اور اسی کے نیچے اس کی شرح میں ذیل المدعا، یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا حاشیہ، اس میں یہ دونوں کے دلائل ہیں بڑے دلچسپ. اب یہ کھوج لگانا کہ جمعہ کا وہ کون سا دن ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، ایک قول تو یہ ہے جب اذان خطبہ ہو جائے، امام منبر پر بیٹھ جائے، اور امام جب منبر پر بیٹھ جائے اور اذان جمعہ ہو جائے تو یہ ساتھ اس وقت شروع ہوتی کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندی کی دعا قبول فرماتا. یہ ساتھ کب تک جاری رہتی ہے؟ جب تک کہ امام نماز جمعہ کا سلام نہ پھیر لے اس وقت تک یہ ساتھ موجود رہتی ہے کہ جو دعا اللہ سے کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا. لیکن یہاں ذرا اس طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں یہاں تو جب خطبے کی اذان ہو جائے تو یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. ہم نے جمعۃ الوداع میں شاید یاد ہو ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ جس میں جمعہ ہی کو عنوان بنایا وہ یہ ہے کہ جب اذان خطبہ ہو اس وقت کس طریقے سے دعا کرنا یہ منع. یہاں تک کہ اذان کے بعد کی دعا جو اور اذان کے بعد کہی جاتی ہے مقتدی کو اس کو بھی منع ہے کہ وہ دعا بھی نہیں کرے, منع کیا گیا. خطبے کے دوران بھی دعا نہیں کرے, اور ظاہر ہے کہ نماز کے دوران بھی دعا تو نہیں کر سکتا, جو اس کے لیے نماز سے متعلق متعین چیزیں اس کے علاوہ اب دعا کیسے کرے. اس لیے کہ اس میں تو دعا کی ممانعت ہے کہ خطبہ بھی مثل نماز ہے, اس کے آداب بھی وہی ہیں کہ جو نماز کے ہوتے. یہاں تک کہ کوئی شخص جب خطبہ شروع ہو جائے تو سنتیں اگر ظہر کی رہ جائیں وہ نہیں پڑھ سکتا, کوئی نماز نہیں, بیٹھ کر کے خطبہ سنیں خاموش رہے. یہاں تک کہ خطبے کے دوران اگر کوئی شور شرابہ کرے تو عام آدمی کو یہ اجازت نہیں اسے کہے کہ بھئی ذرا خاموش ہو جاؤ. البتہ اس پر تمام حنفی فقہا متفق ہیں کہ دوران خطبہ بھی امر بالمعروف نہیں انل ملکر کر سکتا, صرف امام کو اختیار ہے کہ دوران خطبہ بھی اگر کوئی ہو وہ کسی کو خاموش کرا دے. امر بالمعروف یعنی گناہ سے لوگوں کو روکے, نیک ایک حکم کرے, یہ صرف خطیب کو اجازت ہے. عام آدمی کوئی شور کرے تو اس کو اجازت. وہ تو دل کی بولی جانتا ہے, وہ تو آپ کے دل کے حرکات و سکنات سے واقف, اس کے تو نظر کرم سے کوئی چیز اوجھل نہیں. لہذا وہ نماز کے خطبے کے دوران بجائے ہاتھ اٹھا کر یہ لفظوں کا سہارا لیے بغیر دل میں دعا کرے. جو وہ دعا وہ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے تقریباً ماہرین کے 45 اقوال اس کے حق میں نقل کیے ہیں کہ جمعے کے دن جو مستجاب دعوات کا وقت ہے یہ عصر سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا. اس میں 45 اقوال اعلی حضرت نقل فرمائے. اچھا, دو متعین ہوں گئی جمعے میں ساتھ, ایک تو امام جب منبر پر بیٹھے تو سلام پھرنے تک, اور ایک عصر کی نماز کے بعد مغرب تک. یہ ساتھ ہے کہ جس میں اللہ سے جو دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اب یہ دونوں ساتھیں سبحان اللہ, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے والد ماجد کے دلائل, اپنے دلائل, یہ سب نقل کرنے کے بعد اس میں تطبیق یوں کی. فرمایا کہ دیکھیے ہر آدمی مسلمان جمعہ پڑھتا ہے, جمعے میں بھی دعا کرے, اور چونکہ اثر کے بعد دعا قبول ہونے کے کئی اقوال, لہذا ان دونوں اوقات میں فائدہ اٹھایا جائے, جمعے میں بھی دعا کی جائے اور جمعے کے دن عصر کی نماز سے مغرب تک یہ بھی دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا. یہ تو خاص فرمایا جمعے کے لیے. ایک بحث یہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 24 گھنٹے میں ایک ساتھ ایسی رکھی ہے کہ جس میں اللہ تعالی اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے. اب لیجیے فقہ میں بحث چل نکلی کہ وہ ساتھ کیا ہے, علماء محدثین میں بڑی طویل بحث نکلی کہ وہ کیا ہے. اب میں سارے اقوال پیش کروں یا ساری باتیں, مضمون بہت طویل ہو جائے. اس کی تلخیص یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں کہ جس میں ہم سحری بند کرتے ہیں, صبح صادق سے پہلے کا وقت یعنی نماز عشاء کا آخری وقت اور فجر کے سورج کے یعنی صبح طلوع ہونے سے پہلے کا وقت جس میں ہم سحری بند کرتے ہیں, ابھی اذان فجر نہیں, فجر کا وقت شروع نہیں, یہ ساتھ ایسی ہے کہ جس میں عموماً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد عطا فرمایا کرتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے, سونے کے بعد میں آخری ساتھ میں اٹھتے, اور آخری ساتھ میں اٹھنے کے بعد حضور وضو فرماتے, تہجد کی نماز ادا فرماتے, اس کے بعد تھوڑا سا آپ سہارا لے کر لیٹ جاتے, اور لیٹنے کے بعد جب حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی تو حضور علیہ السلام مناسب وقت میں اٹھ کر سنتیں ادا فرماتے, اور سنتیں ادا کرنے کے بعد حضرت بلال آ جاتے. حضور علیہ السلام ذکر کرتے, حضور نمازی آ گئے ہیں, کرم فرمائیے اور ان کو نماز پڑھا دیں, تو آپ نماز پڑھانے کے لیے چلے جایا کرتے. تو یہ آخری ساتھ جو رات کی ہے اللہ اکبر. اس میں وہ سات کے جس میں اللہ دعا قبول کرنا فرماتا ہے وہ رات کا وہ آخری حصہ ہے کہ صبح کے پاؤ پھٹنے سے پہلے, صبح صادق کے پہلے جو دعا کی جائے, اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بھی اپنے بندے کی قبول کرتا. گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ والد کی دعا اللہ تعالی اولاد کے حق میں قبول فرما, اسی طریقے سے بادشاہ اسلام متقی پرہیزگار اللہ تعالی اس کی دعا بھی قبول کرتا. مظلوم جس کے ساتھ ظلم کیا جائے جب وہ دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے دعا کے لیے کھل جاتے ہیں, اور جب مظلوم دعا کرتا یعنی کوئی آدمی اس پر ظلم کرے جب وہ دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرماتا کہ مظلوم تیری دعا یقیناً قبول ہوگی اگرچہ دیر سے قبول ہو, اللہ اکبر تیرا بدلہ ضرور دیا جائے گا, اور یعنی اسے سزا دی جائے گی جس نے تجھ پر ظلم کیا. یہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب آئیے چند مواقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے, وہ جگہیں کیا ہیں. سبحان اللہ, فرمایا کہ جب آدمی اللہ سب کو لے جائے بیت اللہ شریف جب حاضری ہو, تو اب حرم شریف میں جب داخل تو سب سے پہلی نظر جب کعبہ شریف پر پڑے تو جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا, یعنی پہلی نظر کعبہ پر پڑتے ہی جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا, سبحان اللہ بڑے کی بات بڑی ہوتی, کہ حضور آپ جب بیت اللہ شریف گئے تو آپ نے بیت اللہ شریف جب پہلی نظر پڑی تو آپ نے کیا دعا کی؟ ہم اگر جائیں دنیاوی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ مال مل جائے, دنیا مل جائے, متاع دنیا مل جائے, جانے کیا کیا مانگ لے. لیکن امام اعظم سے کہا حضور آپ فرمائیے آپ نے کیا دعا کی؟ امام اعظم نے فرمایا جب میں بیت اللہ شریف حاضر ہوا اور سب سے پہلی نظر جب میری بیت اللہ شریف پر پڑھی تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب دعوات بنا دے, یعنی مجھے تو ایسا بنا دے کہ جو دعا میں کروں وہ میری دعا قبول ہو جائے. دیکھیں کیا پیاری چیز اللہ تبارک و تعالی سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے مانگی. اس کے علاوہ فرمایا کہ حرم شریف میں دعا قبول ہوتی ہے, مطاف میں جب چلے جائیں جس میں طواف کرتے ہیں اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور اللہ اکبر ایک کعبہ شریف کا حصہ جس کو مستجاب کہتے ہیں, اللہ تعالی حاضری کی توفیق دے تو وہاں دعا کیجیے. مثال کے طور پر اس کونے میں حجر اسود, حجر اسود کے تھوڑے سے فاصلے پر بیت اللہ شریف کا دروازہ, اس دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو ایک دیوار ہے چند فٹ کی اس کو مستجاب کہتے ہیں. یہاں جب بھی کھڑے ہو کر کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا. اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور فرماتے مجھے جب بھی جبریل امی کو دیکھنا ہوتا واللہ میں دیکھتا ہوں کہ مستجاب پر کھڑے ہوئے جبریل امی دعا کرتے, میں بارہا جب چاہتا ہوں کہ جبریل کو دیکھوں تو میں وہاں جبریل علیہ السلام کو دیکھتا. اسی طریقے سے یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ بالکل اس کے محاذ سامنے پیچھے کی طرف جس کو رکن یمانی کہتے ہیں, رکن یمانی پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی پہ جب دعا کرو ہما وقت 1000 فرشتے دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کرتے, 1000 فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کرتے. لہذا رکن شامی رکن یمانی یہ بھی ایسے مواقع ہیں کہ دعا کی جائے, حجر اسود یا اس کو بوسہ دیتے وقت دعا کی جائے. حاجی حضرات کو چاہیے یا عمرہ کرنے والوں جب حالت احرام میں ہوں تو حجر اسود کو بوسہ نہ لیں, اس لیے کہ اس پر اتنا عطر لگا ہوتا ہے کہ بوسہ لینے میں اگر وہ عطر آپ کے منہ پر لگ جائے تو دم واجب ہو جائے گا. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق قرض یہ سارے مواقع. میزاب رحمت آپ نے دیکھا ایک پر نالہ, جب پانی کعبے کی چھت پر جمع ہو جائے تو اس پر نالے سے پانی گرتا, اس پر نالے کے نیچے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں اس کے نیچے بھی کھڑے ہو کر دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا قبول کرتا. اسی طرح صفا مروہ اس میں بھی اللہ تعالی دعا قبول فرماتا, اس لیے جب صحیح کے لیے صفا پر آئیں تو دعا کریں, ایک چکر کرنے کے بعد مروہ پر جائیں تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں. اور ایک موقع ہے زمزم شریف کے پینے کا وقت, دیکھیے میں مختصر نکات بیان کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں ساری باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں. جب زمزم شریف پئیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ حدیث شریف میں کہ زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرماتا. زمزم شریف کا کنواں اب تو انہوں نے اس کو بالکل پیک کر دیا ہے، پہلے کھلا ہوا تھا، اس کے قریب جا کر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی دعا قبول فرما، بلکہ یہاں تک فرما زمزم شریف کی برکت کا عالم یہ کہ آدمی اگر زمزم شریف کے کنویں میں جھانکے تو اس کے دل سے نفاق دور ہوتا، جگہ جگہ بے شمار عزیزان گرامی برکت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوے میں بڑی پیاری بات کہی، فرما میرے عزیز ایسا تو نہیں کہ تو زمزم پیتے وقت صرف ایک ہی دعا کر، یہ تو حدیث شریف میں نہیں کہ زمزم شریف تین چار گلاس پیئے بھائی ایک دعا کرنی چاہیے، پابندی ہے۔ ارے اللہ کا دریا رحمت سبحان اللہ، وہ تو اتنی وسعت اور خوش رکھتا ہے کہ عقل انسانی اس کا احسا اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ فرما ایک گھونٹ پیو دعا کرو، پھر ایک گھونٹ پیو دعا کرو، ایک گھونٹ پیو دعا کرو، کبھی یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بار بار تیرے گھر کی حاضری نصیب ہو، کبھی یہ دعا کرو کہ گنبد خضرا کی حاضری، گنبد کا دیدار، سنہری جالیوں کی حاضری بار بار ہمیں حاصل، کبھی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، کبھی اپنے احباب کی صحتیابی کی دعا، اپنے والدین کی عمر یعنی اگر زندہ ہوں تو ان کی طویل عمری بھی صحت کے ساتھ دعا، اگر انتقال ہو جائے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو، کبھی اسلام پر استقامت، کبھی ایمان پر استقامت، اس لیے کہ اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں، جتنی دعائیں کرو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول فرما۔ ایک حضور کی خدمت میں دیہاتی آیا، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اس نے اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلا، کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھ پر تو رحم فرما، اور کسی پر نہیں، صرف ہم دونوں کا بھلا۔ حضور مسکرائے، دیہاتی تھا، اعرابی تھا، مسکرا کر فرمایا اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اور تم نے اس کو بالکل محدود کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور تم پر رحم فرمائے، نہیں بلکہ سارے مسلمانوں پر رحم کی دعا کر۔ اور گزشتہ حدیث شریف سن چکے کہ جب آدمی کسی مسلمان کی غیبت میں دعا کرتا، اس کے لیے صحت کی دعا کرتا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کر دیتا تو کیا کرتا ہے، اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور جس مسلمان کے لیے دعا کرے فرشتہ کہتا اللہ تعالیٰ یہ دعا کر رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو صحت عطا فرما، تو اسے بھی صحت عطا فرما۔ تمام مومنین کی دعا کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا جو تمہارے دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور جو تم دوسرے کے لیے مانگتے اسی کی دعا وہ بھی عزیزان گرامی کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ اگر حج نصیب فرمائے، مینا اور عرفات میں دعا کیجئے، مزدلفہ میں دعا کیجئے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ اور اگر بادشاہ اسلام عرفات میں ظہر پڑھائے یا امیر المومنین اس کا نائب متعین کرے اور وہ اگر عرفات میں ظہر کی نماز پڑھائے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، لیکن وہ کون ہو، امیر المومنین ہو یا بادشاہ، آج کل کے لوگ نہیں، اور اس کے علاوہ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے کیمپوں میں نماز پڑھتے، لیکن ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، یہ دونوں جب اپنی اپنی جگہ نماز پڑھیں گے تو نمازیں نہیں ملائیں، یہی فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن وہاں اعلیٰ ہر حکمت یہ بتاتے ہیں کہ ظہر اور عصر ملا کر کیوں پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا، جب دعا قبول فرماتا ہے ظہر اور عصر ملا کر کے پڑھو تاکہ سورج غروب ہونے تک اتنا کافی وافی اور شافی وقت مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو غروب آفتاب تک دعا قبول ہو۔ اب جب مزدلفہ پہنچے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ سارے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی عزیزان گرامی دعا کو قبول فرماتا، کہیں اس میں آدمی تساہل نہ برتے۔ امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات، یہ جو مواقع ہیں حج کے موقع پر دعا کرنے کے، مزدلفہ میں رات بھر، فرمایا سونے کی راتیں بہت آئیں گی زندگی میں مگر یہ رات پھر نہیں آئے گی، شام اور دوپہر تو زندگی میں بہت ملیں گی مگر عرفات کی یہ جو دوپہر صبح اور شام، یہ آدمی کو کبھی کبھی زندگی میں نصیب ہوتی، کھانا بہت کم کھاؤ، پانی پر گزارا کرو، اس لیے کہ پیٹ جب بھر جائے سستی اور آدمی کو کاہلی اور نیند آتی، کھانے کے اور سارے مواقع، اس میں مستعد رہنے کے لیے کم کھائیں اور سارا کا سارا وقت عبادت اور دعا میں گزاریں کہ یہ موقع مسلمانوں کو کبھی کبھی عزیزان گرامی میسر آتا۔ چلیے ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں، مختصر ہم نے یہ بتا دی، اور اس کے علاوہ بہت سارے مواقع، شب عید میں، رمضان کی آخری شب جو شب عید ہے، اسی طریقے سے ایام تشریق میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے، عیدین میں اللہ تعالیٰ دعا قبول، کیے بے شمار مواقع جو بھی اللہ سے مانگے۔ اب آئیے چند معاملات، اور وہ یہ ہے مطلق اگر آپ دیکھیں تو بزرگان دین کے دربار اگر وہ موجود ہیں ان کے دربار میں بھی دعا قبول ہوتی جو اللہ سے مانگے، بلکہ ان سے کہیے کہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالی سے. اور یہ بھی جائز کہ کوئی بزرگ کسی اپنے چھوٹے آدمی سے کہ تم میرے لیے دعا کر، اس کو بھی جائز لکھا گیا. اب آئیے اس میں حدیث کتاب الدعوات مشکا شریف کے سنیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے اجازت مانگی کہ مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دے. حضور نے عمرہ کرنے کی اجازت دے دی کہ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ. لیکن حضور نے حضرت عمر سے یہ کہا، اے عمر جب تم عمرہ کرنے کے جاؤ تو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا اور بھولنا نہیں. سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ تم مجھے دعا میں یاد رکھنا اور بھولنا نہیں. قسم خدا کی یہ بات مجھے اتنی پسند آئی کہ اگر ساری دنیا اور کائنات مل جا اس کے مقابلے میں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس لفظوں سے ہوئی کہ عمر میرے لیے دعا کرنا. لہذا بڑا آدمی چھوٹے کو بھی کہہ سکتا ہے کہ دعا کرے، اور چھوٹا آدمی بڑے کو تو کہے گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارے لیے دعا کریں. یہ دونوں طرح جائز. بزرگان دین کے آستانوں پر اگرچہ وہ انتقال کر کے وصال کر گئے، اہل سنت کا مذہب یہ ہے ان کے مزارات پر بھی اگر دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا. اور چند مواقع ایسے ہیں بہت مزارات کہ جس میں سینکڑوں اقوال ہمارے علماء محدثین موجود ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما. حضور غوث اعظم رضی اللہ کے مزار پہ دعا قبول ہوتی. حضرت معروف قرفی، علماء فرماتے چار ایسے اولیاء حضور کی امت میں کہ وہ اپنی قبر میں سے نکل کر کے لوگوں کی عانت مدد کر دے. ان میں سے ایک حضرت معروف قرفی رضی اللہ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر دعا قبول ہوتی. امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنے بڑے اپنے مذہب کے امام، امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں کسی مصیبت میں الجھ جاتا ہوں، کسی پریشانی میں الجھ جاتا ہوں، کسی علمی گتھی میں جب الجھ جاتا ہوں، اس کو سلجھانے کے لیے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر آتا ہوں اور دو رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر، یعنی ان کے طریقے پر. ہاتھوں کو سینے پہ نہیں باندھتا، رفعتین نہیں کرتا. کسی نے پوچھا کہ آپ تو شافعی، آپ تو لوگوں کو کرتے ہو نماز رفعتین کریں، اور آپ تو یہاں ہاتھ باندھنے کھونکو. اس میں کئی اقوال، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر باندھا جائے. اس میں کئی اقوال، آپ تو لوگوں کو فتویٰ یہ دیتے اور آپ یہاں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر نماز پڑھ رفعتین ترک کرتے. فرما یہ میرے استاد کے استاد، اس لیے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام محمد ان کے استاد اور امام محمد کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں ان کے مزار پر آن کر حیا کرتا ہوں، مجھے شرم آتی کہ میں اپنے مذہب پر اپنے فتح عمل کروں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فتح پر عمل کرتا ہوں. اور فرمایا جب بھی میں دعا کرتا ہوں امام اعظم کے مزار پر، کسی بھی پریشانی میں اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول فرماتا. سینکڑوں ایسے مواقع ہیں کہ جن کو آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اب آئیے سب سے بڑا مرکز، وقت کافی ہو چکا، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا، وہ سب سے بڑا مرکز کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس. یہ سب سے بڑا مرکز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کا زیدان گرامی قبول فرماتا. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب رحیما. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے میرے حبیب جب یہ تیرے دربار میں آ جائیں، تیرے دربار میں آنے کے بعد فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں، اور ہونا یہ کہ اللہ وجد اللہ تواب رحیم، جب اللہ سے مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں. لیکن نہیں فرما واستغفر لهم الرسول، جب تمہارے لیے رسول بھی مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے گناہوں کا بخشنے والا وہ مہربان پائیں گے. جب وہ حضور کے دربار میں دعا کریں اللہ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. آج لوگوں نے یہ میڈیا ہمارا پورا جناب لا دینیت کو پھیلا رہا. ارے صاحب ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے، کسی کے وسیلے سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ اب یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہ، واستغفر لهم الرسول، جب رسول تمہارے لیے مغفرت چاہ، لوجد اللہ تواب رحیمہ، اللہ کو گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. کب؟ جبکہ رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے. آج ہمیں یہ بتایا جا رہا اگر ایسا کرو تو توحید میں فرق آ جائے گا. یہ مشرکانہ رسم ہیں. اللہ اکبر, آپ نے دیکھا کہ حضور سے توسل کرنا, بزرگان توسل کرنا, یہ مشرکانہ رسمیں ہو گئیں. اور کہتے ہیں آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. جنے کیا کیا بکتے ہیں عزیزان گرامی لوگ. آئیے صرف دو چار منٹ عزیزان گرامی اس پر ایک جائز. بعضوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ تو حضور کی زندگی میں تھا, جب آپ حیات تھے لوگ جاتے جی آپ دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما. جب حضور کا وصال ہو گیا تو معاذ اللہ وصال کے بعد اب حضور سے کچھ نہ کہا جائے. معاذ اللہ, ثم معاذ نقل کفر, کفر نباشت, کہ حضور تو مر کر مٹی میں مل گئے اور اب تو حضور سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. العیاذ باللہ تعالی. اب آئیے علامہ امام سمودی رحمت اللہ علیہ وفاء الوفا میں حدیث کو نقل فرمائے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی, اللہ اکبر, ہندوستان کے سب سے بڑے محدث شیخ محقق نے اپنی کتاب جذب القلوب الى دیار المحبوب نقل فرمایا. شافعیوں کے بہت بڑے امام جو علامہ امام نووی شارع مسلم کے درس میں بیٹھ کر, امام نووی کے درس میں بیٹھ کر جنہوں نے حدیث کا درس دیا, امام اے اے اے اے اے اے امام جناب سبکی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب شفاء السقام میں لکھا جو کہتے ہیں کہ اصول کے وصال کے بعد اب دربار میں ہاتھ نہ پھیلائے جائیں, زبردستی آپ کو بالجبر موڑ کر قبلے کی طرف منہ کر دیا جاتا کہ ادھر تم کیا ہاتھ پھیلا رہا, اب تو حضور کی خدمت میں ہاتھ پھیلانا جائز نہیں وغیرہ وغیرہ, ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھی آپ کے ہاتھوں کو چھٹک دیا جاتا, یہ کیا تم اس طریقے سے کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا. اب آئیے یہ تینوں حضرات نے اس کو نقل کیا. حضور کا وصال ہو گیا, حضور کے وصال کے تین دن کے بعد ایک اعرابی حضور کے مزار پر آیا اور آنے کے بعد احو زاری کرنے لگا اور حضور کے قبر انور کی مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالنے لگا اور یہ آیت پڑھ رہا, ولو انہم اذ ظلموا, یہ آیت آخری تک پڑھتا اور اس نے یہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا کلام جبریل کے ذریعے سے آپ تک پہنچتا اور صحابہ کرام علی رضوان کو آپ سے ملا اور ان سے ہمیں یہ کلام ملا اور اس میں یہ آئے تھے, ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کا, تو میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. حضور میرے لیے آپ مغفرت چاہیے. حضرت علی راوی, حضرت علی فرماتے مزار اقدس سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو گئی, جا تیری مغفرت ہو گئی. لیجیے صاحب اب آئیے ایک اور حوالہ, نماز استسقاء, جب بارش نہ ہو تو یہ نماز پڑھی جاتی اور دعا کی جاتی جس کا ذکر ہم نے گزشتہ بھی شاید کیا. لیجیے صاحب مدینہ شریف میں بارش نہیں, ہریالی ختم, جانور بھوکوں مر رہے ہیں, آدمی پیاسے, کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور, نماز جمعہ کا وقت, یا امیر المومنین یہ قوم تباہ ہو رہی, جانور پیاسے مر رہے ہیں, آپ بارش کے لیے دعا کیجیے. مجھے بتائیے حضرت عمر فاروق ان کے کہنے پر جمعے کے دن ہاتھ اٹھا لیتے, یقیناً بارش ہوتی, میرا بھی ایمان ہے یقیناً بارش ہوتی, مگر حضرت عمر فاروق کے دور بھی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ لوگ ہمارے بعد کیا کیا بک بک کریں اور کیا کچھ نہیں کریں. لیجئے صاحب حضرت عمر فاروق نے کیا کیا, مجمع پر دیکھا کسی بھی بوڑھے آدمی کو بٹھا دیتے ممبر پر, مگر حضرت عباس جو حضور کے چچا, ان کو گزارش کی کہ آپ ممبر پر بیٹھ جائیں. حضرت عباس کو ممبر پر بٹھایا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی, حضور کے مزار انور کی طرف پہلے ہم تیرے حبیب علیہ السلام کو برائے راہ وسیلہ پیش کرتے تیرے دربار, آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے, کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے نبی کے چچا کے وسیلے ہم تیرے دربار میں دعا کرتے بارش برسا دے. راوی کہتے ہیں دعا کرنا تھا کہ بارش ہو گئی. دیجیے صاحب اب کیا ہوا, اس میں لوگوں نے فتوی بازی شروع کی تو دیکھیے کہاں سے ڈھونڈ کر کوڑی لائے سمندر کی تہ. کہتے ہیں اچھا اب اس سے پتا لگ گیا کہ جو زندہ ہو اس کا توسل جائے, جس کا انتقال ہو جائے اس کا توسل دعا میں نہ جائے. اس لیے حضرت عمر فاروق نے حضور سے توسل نہیں کیا اور حضرت عباس سے توسل کیا, اس لیے کہ وہ زندہ. ہائے ہائے کیا کیا جائے, وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا, مجنو نظر آتی ہے, کبھی لیلا نظر آتا. ارے یہ بے وقوف لوگ عقل کے مارے اس نقطے کو سمجھ ہی نہیں پائے. اس لیے آپ سنیے, آپ علامہ ابن حجر بہت بڑے امام, علامہ ابن حجر حیتمی وہ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں یہ کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا، حضرت عباس کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جو انتقال کر جائے اس کا وسیلہ نہ جائے، جو زندہ ہو اس کا وسیلہ جائے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا. فرما احمقوں نے یہ نہ دیکھا کہ جب حضرت عباس کو ممبر پر بٹھایا تو کیا کہا، یہ بوڑھا آدمی جس کے داڑھی بال سفید ہے اس کی وجہ سے تو بارش برسا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بخاری شریف باب الاستسقاء میں حدیث، اے اللہ تعالیٰ آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے. ارے فرما ممبر پر تو اب حضرت عباس تھے، وسیلہ تو پھر بھی حضور کی ذات تھی، کیونکہ ان کس لیے بٹھایا ممبر پر؟ اس لیے بٹھایا کہ وہ حضور کے چچا تھے. کسی بھی بوڑھے آدمی کو بٹھا دیتے، علامہ ابن حجر حیتمی فرماتے کہ ممبر پر اگرچہ حضرت عباس مگر وسیلہ تو پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تھا یا نہیں تھا؟ اللہ اکبر. اب آئیے علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ علیہ حنفی، جو حنفیوں کے بہت بڑے امام، جنہوں نے بخاری شریف کی بڑی لاجواب شرح لکھی. بخاری شریف کی شرح بدر العین جس کو کہتے ہیں عینی، عینی کی ساتویں جلد میں علامہ امام بدر الدین عینی حنفی نے یہ کلمات حضرت عباس کے نقل کیے. اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اصل واقعہ کیا. علامہ بدر الدین عینی لکھتے کہ حضرت عباس کو ممبر پر بٹھایا، حضرت عمر فاروق دعا کرنا چاہتے کہ حضرت عباس جو تیرے نبی کے چچا، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے. حضرت عباس نے ممبر پر بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا لی. اب سننی علامہ بدر الدین عینی کیا کہتے، جب ممبر پر بٹھایا حضرت عباس نے ہاتھ اٹھا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی تو جانتا کہ مجھ بوڑھے آدمی کو انہوں نے ممبر پر کیوں بٹھایا، کائے کے لیے بٹھایا؟ یہ اس لیے مجھے بٹھایا کہ میں تیرے نبی کا چچا ہوں، مجھے اس لیے ممبر پر بٹھایا کہ میں تیرے نبی کا رشتہ دار، تیرے نبی کا چچا ہوں، اور یہ مجھے وسیلہ بنا دعا کرتے اللہ تعالیٰ تاج رکھ لے. اور اس کے بعد بارش ہو گئی. دیکھیے حضرت عباس نے کیا کہا، علامہ ابن حجر حیتمی کی بات کتنی معقول ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. دیکھا آپ نے صریحاً قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات. ارے قرآن کے متن کو غور سے پڑھو. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے دربار میں تقوی اختیار کرو. نماز، روزہ، حج اور زکات یہ سب تقوی میں آ گیا. یہ سارا تقوی اختیار کرنے کا وقت ہو الیہ الوسیلہ، اب اللہ تعالیٰ کے دربار وسیلہ تلاش کرو. اس لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کو بٹھا کر اس کا جواز پیش کر دیا کہ زندہ کا وسیلہ بھی جائے، کسی کا وصال ہو جائے اس کا وسیلہ بھی جائے. آخری بات، دو چار پانچ منٹ اوپر ہو گئے، معذرت چاہتا ہوں. آخری بات، جب کوئی فقیر بھیک مانگتا وہ کہتا اللہ تیرے بچے زندہ رکھے میری مدد کر دے، اللہ تمہارے بال بچوں پر رحم کرے میری مدد کر دے، آپ کا دل پسیت جاتا. چلو یہ میرے لیے، میرے بال بچوں کے لیے دعا کر رہا، میرے اہل خانہ کے لیے دعا کر رہا، دل میں رحم و کرم کا جذبہ عزیزان گرامی اوت کر جاتا. رب کریم نے فرما جب تم میرے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ تو دیکھو میرے تو بچے نہیں، میری تو بیوی نہیں کہ تم کو تیرے بچے سلام کرے معاذ اللہ. دیکھو یہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ ہمارا ایک حبیب ہے پیارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تم دعا کرو تو دعا سے پہلے درود شریف پڑھو اور دعا کے بعد درود شریف پڑھو، اس لیے کہ جو دعا درود کے بعد اور جس دعا کے بعد درود آ جائے اللہ تبارک و تعالی اب درود کو اپنے دربار رد نہیں کرتا. تو پہلے بھی درود، بعد میں بھی درود، اس دعا کو اللہ تعالی کبھی بھی رد نہیں کرتا. تو جب دعا کرو پہلے درود شریف پڑھو، اور دعا کرنے کے بعد میں درود شریف پڑھو. بلند آواز سے درود شریف، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد امام الدین جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. تو بعد میں درود پڑھو، نیچے درود، اوپر درود، تو بیچ میں کی جو دعا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی اسے رد نہیں کرتا. یہ تین جمعوں کے اس موقع پر کہنے کا مطلب یہ تھا. ہم دعا میں غیر مستعد ہو گئے، دعا کرتے ہیں تو ایسے ہاتھ نیچے رکھ رکھ کر کے دعا کرتے ہیں بالکل مردار ہو کر کے جیسے ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں, سب کچھ مل گیا. بعض لوگ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے سے شرماتے, ارے اس سے بڑھ کر کوئی بے شرم ہوگا کہ جو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے سے شرمائے. اس لیے فرما خوب دعا کرو, زیادہ زیادہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. کچھ نہ ملے تو گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے سواب کل قیامت میں ملیں گے. اس لیے بڑے خوشی خضوع کے ساتھ جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل رکھو یا چہرے کے مقابل کر کے دعا. بالکل اس طریقے سے نہیں کرو کہ یہ ادا کسی آدمی کے مانگنے والے کی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار میں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.